Aldi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Clubberii, bună dimineața, 7:01, începe Kiss Kiss in the mix. Hello, hey, Mr. Olix. Hey, salutare DJ Young, salutare tuturor, bine v-am găsit. Începem tracklist-ul de astăzi cu Smiley, Love is for Free, o variantă foarte interesantă, Radio Killer Remix. Adică un fel de auto-remix. Acolo, in-house, la production. Apoi vine Sofia cu Right Here, Right Now, piesă remixată de DJ Young, desigur. Și ne întâlnim și cu Alexandra Stan, Mr. Sex of Beat. Dedichisturile voastre, ca de obicei, la 0722 206020. Și desigur și pe facebook.com/kissfmromania. Vă așteptăm pe Facebook să dați acolo like, ador, să comentați, să lăsați poze, să umpleți Facebook-ul cu tot ce se poate. 2700 de euro plus noul Ford Fiesta. Ohoho! O grămadă de bani și o mașină foarte șmecheră. Potul momentului la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey. No, we don't need any money. We love each other 'cause love is for. You know the hip man. Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for. with me, my daddy boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play it with, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it with, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Chestii în mix, momentul să anunțăm podcastul adaptat la zi. Da, bineînțeles, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, este acolo disponibil pentru download și pentru ascultare, desigur. Totul se întâmplă gratis, poți să iei emisiunile și nu numai Chestii în mix, celelalte emisiuni cu tine, unde vrei, pe gratis, ai editate frumos, nu sunt reclame în ele, nu sunt concursuri, doar muzica, playlist-ul sau tracklist-ul mixat de la Chestii în mix și, desigur, dedichisturile voastre. Vă invităm și pe blogurile noastre, informații noi, muzică nouă și tot ce vă doriți pe ovidiusenescu.ro și olix.ro, cum sună asta, tot ce vă doriți. Tot ce vrei! Avem piesă mai veche, DJ Project și Deepside DJs, Over and Over Again. Imediat ne întâlnim cu Morris, Havana Lover, Emi Lazaria Remix și Ella Rose cu Gino Manzotti, Know You, Know Love. Suntem cu voi până la ora 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. When I see the morning sun, I feel life is all around. So I open up the door and I see my one way road. Guided by the sun above, I'm track of time and more. But I keep in mind that you wait there with your love. I'm all I tell you, you're coming to me. You're always on the road, but you're coming to me. I'll take you back over and over again. And corazón. Habana joven, mi amor, me quitó el corazón, me quitó el corazón. Thank you. no love. Avem chiar acum dedichisuri primite de la voi la 0732 206020. Ce frumos, a avut și o rimă, așa. Sunt Ion din Brănești și vreau să-i transmit soției mele Mătălina la mulți ani, iar pentru Kiss, pupici, mulți ani drească, mulți ani drească. La mulți ani, vreo seara, Kiss FM. Vreau și un dedichis pentru clasele a 10-a din liceul Gheorghe Munteanu Murgorici, sau cum? Murgoci, măcin, melodia lui Mohombi, Bumpy Ride, vă pupe Elena, vine puțin mai încolo cu siguranță. Vă spun un stop în privința muzicii, sunteți cei mai tari, stau la țară și am boxere afară, să nu pierd un minut, dar cu concursul Kiss Cash sunt dezamăgit. În ediția trecută m-am înscris, dar văd că la cea... La Vâlcea nu se va da niciodată? Daniela, cum? Te dezamăgim acum, dar mi se pare că am dat acum câteva runde la Vâlcea niște bani, niște mașini. Stai liniștită, nu te impacienta. Un dedichis pentru prietena mea Pup și te iubesc mult, puiul meu, de la Cristi pentru Gia. Mulțumesc foarte, foarte mult. Încă Johnny, vă ascultă și vă rog, dacă puteți să băgați și voi Pedro Casanova, Selfish Love, că am luat permisul. Băi, tată, bravo, băi, tată! Selfish, nu, e sandwich, da, e shawarma love, să știți, dacă se foame la ora asta, avem treabă cu o salată. Vreau și un dedichis pentru iubita mea, pentru clasa 205 și, în ultimul rând, pentru voi, Mosmi, din Olt. Ok. Ina Sanisa, după care... Ne întâlnim cu Martin Solvig și Dragonet, hello! Și Anda Dam vine cu Cadillac, varianta DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică! Se ascultă... La Kiss! Yo! hello. Remix. o variantă nouă, ca să zic așa, a unei piese pe care am lansat-o în varianta originală, tot la Kiss Kiss in the Mix, la fel și de mixul. Ia uite că încheiem aici fix 40 de minute de mix, să ne întoarcem imediat cu încă 3 piese mixate și apoi cu încă 40 de minute și tot așa. Și nu uitați, 2700 de euro plus și noul Ford Fiesta la Kiss Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Hey, back to the party! Și nu oricum, ci cu dedichisuri de pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem ce zice lumea pe Facebook. Ionela, Alina, Vladislav, sunteți diabolici, Kiss FM, vă iubesc, mamă, cu sună asta. Omar, Alex, vreau și un dedichis pentru mine, of course, pentru că este ziua mea. Pupă, Omar, toți chisomanii în România și pentru echipa Kiss, sunteți bestial, ok? La mulți ani! Gabi Cătut, sau Cătut, vreau și o dedicație pentru iubita mea, Roxana, cu mesajul, te iubesc mult, semnat Lemontrel. Ia uite aici, DJ Anarchy Edward, n-am credit să dau dedichisuri, așa că las pe Facebook pe toată Valea Jiului din partea lui Edward, în special pentru gașca veselă din Peluza Sud. Avem chiar acum Nica Marera și Mike Diamond, Thailanda. Stromae vine cu Alorum Dance, o variantă Sean Finn French Remix. Și ne întâlnim și cu Sonia și Deep Central, My Beautiful One. Super hituri mixate la Kiss Kiss in the mix. DJ Anxionix cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Yes, Naya, it's gonna be some revolution on the dance floor tonight. Mike Diamond's wrong side, Nika Marred up on the place. I got this love around and round.

Club Mix. Ne întâlnim imediat cu Andreea Bălan, Trippin', DJ Young Remix, după care Deep Central vin cu Music Makes Me Free. Avem derichisuri de la voi, le așteptăm la 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal și desigur facebook.com/KissFM România. Puțin mai încolo, cei de la Hara vin să lanseze în premieră un remix la o piesă nouă de-a lor, piesă care se cheamă Shikanao, știți foarte bine, deja are videoclip, se difuzează, l-am văzut, este foarte, foarte interesant. Bun, deci îi așteptăm așadar și undeva pe la 8:30, nu? Da, undeva pe la 20:30. Vin cu un remix în premieră, o să vă spunem atunci despre ce remix este vorba. Foarte frumos. Continuăm tracklist-ul, ziceam Delino, Private Love. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. His Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Waiting for somebody, offer me love, since it's going crazy, never too wrong. Let me taste again, private love, let me give my love to you. We'll be right back.

is coming. You were right beside me up until the morning. I live my super life. When the sun is rising, it's rising. I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just wave your hands tonight and feel the freedom. Everything goes alright. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Just wave your hands tonight and feel the rhythm. Everything goes alright. I feel the rhythm. I need you here with me, 'cause music makes me free. Deep Central Music makes me free. Momentul să luăm câteva de chesturi la 0722 206020. Hai bună, să vedem ce spune lumea. Bună, sunt Georgiana din București și vreau să dedic toate piesele familiei mele, vouă și celor care ascultă Kiss FM de la această oră. Frate, am schimbat 3 perechi de căști, umplu cu 2 baterii după mine, aștept să mă sunați să vă dau parola. Bună, ce faceți? Vă simțiți bine? Sunt Anda din Băicoi și vreau și eu o dedicație pentru iubitul meu Răzvan cu mesajul: te iubesc mult, tu ești viața mea. Ce mai avem? Bună, sunt Adi din Vulcea, vreau să-i transmit soției mele, Maria, prin intermediul vostru, că iubesc mult de tot. Bună seara, băieți, iubesc mixurile voastre, vă ascult cu mare drag, seara de seara, dar am și o mică supărare. Chiar așa nenorocoasă să fiu eu, să nu câștig și eu, să fiu o strategicuță. Liliana Ploiești, cum gândești? Asta atragi, The Secret. Și hai încă unul. Oameni buni, fiți optimiști așadar. Bună seara, băieți, iubesc mixurile voastre, vă ascult cu mare drag, seara de seara, dar am și o mică nu, supărare. Nu, asta a fost. Băi, stai așa. Ce, e reloare? A fost și lupul piesei reloare și dedicație. Așa, cineva, vreau melodia Cerebel român n-are noroc de la Cătălin din Călăraș pentru toți cei care l-au votat pe Băsescu și pe Pinguinul Bob, vă mulțumesc. Bine, și încă unul. Bună, sunteți foarte tari, țineți tot așa, de la Lavinia și Daris, fratele meu din Bistrița. Ok. Cei de la Hara au ajuns în studioul Kiss FM și reglează instrumentele. În câteva clipe intrăm cu ei în direct să ne prezinte un remix în premieră. O să vă spunem imediat ce remix e, despre ce remix este vorba. Până atunci au o vioară, o clapă de pe iPad, o șmecherie nouă, o tobă și alte instrumente. Vor cânta live peste remix. O să aflați imediat cei de la Hara în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Florida chiar acum și David Guetta, Club Can Handle Me. O piesă din Cretacic, Sistem și Dumbaland, Justify Sex. Cea mai bună muzică astea. Ascultă la Kiss. I'm ready to party. I see you. This is the sound of love. When a human nature feels the sound, we'll tear it down, then justify. Avem A Night Like This de la Caro Emerald și poate mai intră încă o piesă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, kiss in the care piesa asta prinde numai bine în cluburi. Le toacem câteva clipe după o scurtă pauză cu cei de la Hara, vă ziceam, invitați live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Vin să lanseze un remix în premieră și desigur vin și cu o surpriză live. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Yo, back to the party, party people. Gata, ne-am întors direct cu remixul în premieră. Hara, sunt invitați în studioul Kiss FM. Acum vom vorbi cu ei doar la microfoane. Puțin mai acolo o să facă și o sesiune live. Hello, bine v-am găsit. Salut. Mamă, ce gălăgie acolo. Parcă ar fi la un concert cu ei împreună. Și se aude toată lumea. Cum sunteți? Foarte bine, uite, am venit să vă șicanăm. Gata de șicanat. Da, asta este cea mai recentă piesa voastră. Am văzut videoclipul, e un videoclip de imagine interesant, filmat în Hunedoara, nu mi se pare? Nu, Sighișoara. Știam ceva. Da, piesa originală am filmat acolo în timpul concertului de lansare al albumului Interetnic. A fost foarte, foarte tare. Cred că au fost vreo 8-9 mii de oameni. Să înțelegem că aveți un album nou acum, da? Urmează albumul aniversar de 10 ani. Am împlinit 10 ani. Oho, la mulți ani, la mulți ani. Foarte tare și am venit cu un remix în premieră, DJ Young și Aisa Remix. O să-l ascultăm acum, piesa o știți. Remixul are la mijloc o porțiune de revenire la originalul piesei și apoi se întoarce la beat-ul 226. Poate să vă placă cu siguranță. Da, ne întoarcem pe finalul ei cu o sesiune live, o surpriză pentru cei care ne ascultă. E mai greu să faci live la radio, dar cu trupele care știu să cânte se întâmplă bine și voi până acum ați repetat de vreo jumătate de oră de când ați venit. Să înțeleg că v-ați săturat, da? Nu, dar suntem siguri că o să iasă foarte bine. Hai să ascultăm remixul în premieră și apoi ne întoarcem cu voi în direct să ne povestiți de concerte, Facebook-uri, Twitter-e și alte site-uri și date de contact. Ok. Perfect. sesiune live în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Am lansat în premieră remixul pentru șicanat DJ Young și Aisa Remix. Foarte bine, noi știm că sunteți o trupă de live, de 10 ani știm lucrul ăsta, dar uite acum ați venit și cu o chestie nouă, cu un remix. Eu vă doresc mai multe, sincer, pentru că piesa are mulțumim. Potențial. Sigur, e foarte bună ideea, Bovidiu, și mulțam fain pentru invitație. Avem de gând să reedităm și alte piese vechi, remixate, de ce nu și piese noi. E bine în muzică să experimentezi tot timpul. Sigur că da. Și e bine să luăm și modelul celor de afară, care au un cult pentru ideea de remix și întotdeauna o piesă se face în 7, 8, 9, 10 variante. Așa. Și rezultă un maxi single. Până la urmă place la toată lumea. Da, corect. Ok. Hai să le spuneți de, nu știu, data de contact pentru fani, site-uri și așa mai departe. www.hara.ro. Și de asemenea pe Facebook vă așteptăm pe trupa Hara. Noastră, trupa Hara, trupa.hara pe Facebook. Ne găsiți cumva. Da, da, da, da. Trupa Hara pe Facebook, găsiți acolo noutățile noastre, concerte. Avem o lună foarte plină în decembrie. Nu știu dacă știți, noi cântăm și colinde. Ah, frumos, frumos. Foarte tare. Da, da, da. Slavă zile gazde tine, slavă zile gazde tine, zurel. Uite, și pe asta merge un remix foarte fain. Până în grindă, că eu mă duc până în grindă, zurel. Stai așa, că mai devreme mai ne spuneai de încă o piesă. Știi ce piesă zic? Vorbeam noi zici? Când a venit acolo, vorbeam de o piesă? Ia! Foarte mult, Hara Live, studioul Kiss FM. Au lansat remixul Shikana, DJ Young și Aisa Remix. Baftă multă cu noua piesă, cu remixurile ei, cu concertele, cu luna decembrie, cu mulțumim albumul. Și stați alături de noi, o să avem vești bune în curând. Da, da, da. Avem, o mare surpriză și pentru 1 decembrie. Oamenii, dacă intră pe trupa Hara, vom avea un mesaj important pentru țara acolo, țara din povești. Am înțeles. Frumos, ok. Foarte tare. Succes, baftă, dacă vreți să adăugați ceva pe final pentru fani, pentru cei care vă ascultă. Vă iubim. Simplu și direct. Și okay. Pupați-i pe băiești ăștia că merită. Dați-le un kiss direct așa. Așa. Și canați. Non stop. Ok, ba-ba. Ne auzim. Ciao, baba. Ciao, ciao. Mulțumim. Yeah.

9:04. Mă rog, trebuie să fie Love Stone, I Think She Knows. Și ne întoarcem. Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Avem Alessia, Borona Supo, varianta care ne place nouă cel mai mult, Emil Lazaria Remix. Și imediat ne întâlnim cu Alice, Bang Bang, DJ Young Remix. După care Robert Georgescu și Lara vin cu Beside You Extended Remix. Toate sunt cu remix. În câteva minute dăm un refresh la Facebook, dăm și un refresh la softul nostru de SMS-uri, să vedem ce mesaj am mai primit de la voi. Bine, puteam citi și acum 2-3 SMS-uri. Câteva versuri pentru voi, fii atent așa, Olix. Vine iarna, bine-mi pare, Kiss-ul este cel mai tare, ne dă premii de valoare, vine iarna, bine-mi pare. Vasiuții Bianca, o poetă înnăscută, mulțumim foarte, foarte mult. Nu, acum, desigur, glumim, da? Kiss for Kiss, zice Rodi Dumitrescu, Panait, DJ TV, Natalia, cu o reche pe Kiss și cu una pe prima, am înțeles foarte, foarte tare. Lady Didi, cum se numește melodia difuzată a celor de la Hara, e remix, da, se numește Shikana. Și am făcut premiera remixului DJ Young și Aisa. Bun, hai să ascultăm Alessia. Emil Lazaria Remix, cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss. Come on. Yo's. I feel I'm better when we are together. Give me your love, I can see it in your eyes. Give me your love, I can see it in your eyes.

difuzare, din ce în ce mai difuzată la Kiss FM și desigur la Kiss Kiss in the Mix. Noi am lansat-o astă vară la Summer Kiss. V-am promis că citim SMS-uri primite de la voi. Hai să vedem ce zice lumea. Vine iarna, bine-mi pare, iar nu mai avem mâncare. Boc ne taie din salarii și lui Băse bine-i pare că țara moare de foame. FNI-ul a... Da, nu mai vrem chestii cu politica, oameni buni. În orice caz, văd că se mulțesc mesajele de genul ăsta și asta e un semn, nasol. Dacă au apărut dedicații și mesaje de genul ăsta la noi în emisiune, care este, știți foarte bine ce profil are emisiunea, înseamnă că e nasol cu țara. E partea mea, Cristi, pentru prietena mea Ioana, care este supărată pe mine. Te rog, nu mai fi supărată pe mine, că te iubesc și vreau și eu, Alex, Velea, don't say it's over. Constantin Club Mix, uite, așa au scris, foarte tare, bravo. Vă iubesc, semnează Silvix, la super mulți ani, nebuna mea soră din partea sororii tale, Cami, și a lui Deiu, trăiește-ți viața la maxim, fără regrete, la mulți ani! La mulți ani din partea noastră, foarte tare și cana celor de la Hara, și ca mine, și ca tine, și că e rău, și dar și că e bine. Îmi place maxim remixul DJ Young și Aisa și emisiunea voastră, Viviana din Lugoș. Ok, mulțumim foarte mult! Hai continuăm, continuăm cu Voxis, Tell Me Everything. Timbaland vine cu Morning After Dark și Voltage, apoi mi-e dor de DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Super hit în această iarnă, o să tot ascultăm, așa cum ne-am obișnuit și cu cealaltă piesă de la Liviu și Tara. Pedro Casanova și Andreea vin cu Selfish Love. Și avem podcastul Kiss Kiss Remix, îl găsiți updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Acolo aveți varianta de play sau de download, gratuit, desigur, dați jos emisiunile gratis și le luați cu voi unde vreți. Selfish Love și apoi Travis McCoy, Billionaire, DJ Young, Mashup, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss! Here we go! I love you.

shining down on everyone. I saw your delightful smile and a lot of butterflies. I felt shivers down my Ca de obicei se află în studioul Kiss FM punctual, niciodată nu întârzi, bă, dar odată nu întârzi. Deschidem și microfonul, bună seara. Bună dimineața. Odată nu vii tu la. Băi, vreau să să-l încurc cumva pe video. A zis 30 de secunde, nu știu, aș încerca un 35 așa să le nervez. Bine. Trebuie să mă duc, fă 40. Simt eu că vrei să mă întreb ceva, Iac. Care e subiectul serii? Băi, și mă pregătesc pentru o altă întrebare. Ce ai făcut azi? Așa, mă, pentru asta m-am pregătit. Vorbim, hai ca să nu te depășim timpul, vorbim despre chiciuri sau lucruri de prost gust. Am înțeles, foarte tare. Multă baftă, îți doresc Minț, să... Minț, ai zis-o doar așa. Îți doresc să ai parte de SMS-uri care să nu fie chiciuri. Așa. SMS-uri sincere, da? Nu, alea o să vină de Crăciun. Ovidiu, ia mileul ăla de pe monitor. Da. Și-mi pește ăla, ia tu pește ăla de pe mixer. Olix are un pește de sticlă pe mixer. Și vă rog frumos, ochelarii jos de la ochi. Da, ochelarii e, în studio, nu? E puternică lumina în studio, n-avea ce să face și sunt neoane. Dar tricoul meu vă place ăsta mulat, așa, pe corp. E mișto, da, mi-a plăcut. Muta madre. Mi-a plăcut că se vede cureaua, e foarte interesant. Cureaua albă. Ok, la mine este Mr. Boba la Kiss in the Night. Mâine seara de la 7, luăm de la capăt la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.